जो दान और सवा अध्याय आदि शुभ कर्मों के द्वारा अपने प्रत्येक दिन को सफल मानता है, वह इस जगत में मनुष्य होकर भी देवता ही है, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। अब मैं सगोपाग धर्म के साधन भूत उत्तम नियमों का वर्णन करती हूँ। जो देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहता है, नित्य निरंतर शोच संतोष आदि नियमों का पालन करता है तथा दान व्रत और सब प्रकार के परोपकारी कार्यों में योग देता है, उसके इस कार्य को नियम कहा गया है। हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं क्षमा का स्वरूप बतलाती हूँ, सुनिए। दूसरों द्वारा की हुई अपनी निंदा सुनकर अथवा किसी के द्वारा मार खाकर भी जो क्रोध नहीं करता और स्वयं मार खाकर भी मारने वाले व्यक्तियों को नहीं मारता, वह क्षमाशील कहलाता है। अब शोच का वर्णन करती हूँ। जो राग द्वेष से रहित होकर प्रतिदिन स्नान और आचमन आदि का व्यवहार करता है और इस प्रकार जो बाहर तथा भीतर से भी शुद्ध है, उसे शोच युक्त अर्थात पवित्र माना गया है। अब मैं अहिंसा का रूप बतलाती हूँ। विज्ञ पुरुष को किसी विशेष आवश्यकता के बिना एक तिनका भी नहीं तोड़ना चाहिए। संयम के साथ रहकर प्रत्येक जीव की हिंसा से दूर रहना चाहिए और अपने प्रति जैसे वर्ताव की इच्छा होती है, वैसा ही वर्ताव दूसरों के साथ स्वयं भी करना चाहिए। अब शांति के स्वरूप का वर्णन करती हूँ। शांति से सुख की प्राप्ति होती है, अतः शांति पूर्ण आचरण अपना कर्तव्य है। कभी खिन्न नहीं होना चाहिए, प्राणियों के साथ वैर भाव का सर्वथा परित्याग करके मन में भी कभी वैर का भाव नहीं आने देना चाहिए। अब अस्त्य का स्वरूप बतलाती हूँ। पर धन और पर स्त्री का कदापि अपहरण ना करें। मन वाणी तथा शरीर के द्वारा भी कभी किसी दूसरे की वस्तु लेने की चेष्टा ना करें। अब दम का वर्णन करती हूँ। इंद्रियों का दमन करके मन के द्वारा उन्हें प्रकाश देते रहना और उनकी चंचलता का नाश करना चाहिए। इससे मनुष्य में चेतना का विकास होता है। अब मैं सेवा का स्वरूप बतलाती हूँ। मन वाणी और शरीर से गुरु के कार्य साधन में लगे रहना सेवा है। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे धर्म का सगोपाग वर्णन किया। जो मनुष्य ऐसे धर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। यह मैं आपसे सच सच कह रही हूँ। हे महाप्राज्ञ, यह जानकर आप धर्म का अनुसरण करें। सोम शर्मा ने पूछा, हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम इस प्रकार धर्म की परम पुण्यमय उत्तम व्याख्या कैसे जानती हो? किसके मुंह से तुमने यह सब सुना है? सुमना बोली, हे महामते, मेरे पिता का जन्म भार्गव वंश में हुआ है। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उनका नाम है महर्षि च्यवन। मैं उन्हीं की कन्या हूँ। वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। जिस जिस तीर्थ मुनि समाज अथवा देवालय में वे जाते, मैं भी उनके साथ वहाँ जाया करती थी। मेरे पिताजी के एक मित्र हैं, जिनका नाम है वेद शर्मा। कौशिक वंश में उनका जन्म हुआ है। एक दिन वे घूमते घामते पिताजी के पास आए। उस समय वे बहुत दुखी थे और बारंबार चिंता मगन हो जाते थे। तब उनसे मेरे पिता ने कहा, हे सुव्रत, मालूम होता है आप किसी दुख से संतप्त हैं। आपको दुख कैसे प्राप्त हुआ है, मुझे इसका कारण बतलाइए। यह सुनकर वेद शर्मा ने कहा, मेरी स्त्री बड़ी साध्वी और पतिव्रता है, किंतु अब तक उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है, यही मेरे दुख का कारण है। आपने पूछा था, इसीलिए बताया है। इसी बीच में कोई सिद्ध पुरुष मेरे पिता के आश्रम पर आए। पिताजी से और वेद शर्मा दोनों ने खड़े होकर भक्ति पूर्वक सिद्ध का पूजन किया। भोजन आदि उपचारों और मीठे वचनों से उनका स्वागत किया। फिर आपने पहले जिस प्रकार प्रश्न किया था, उसी प्रकार उन दोनों ने भी सिद्ध से अपने मन की बात पूछी। तब धर्मात्मा सिद्ध ने मेरे पिताजी और उनके मित्र से इस प्रकार कहा, धर्म के अनुष्ठान से ही स्त्री पुत्र और धन धान्य की प्राप्ति होती है। उनके उपदेश से वेद शर्मा ने धर्म का अनुष्ठान पूरा किया। उस धर्म से उन्हें महान सुख और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। उन सिद्ध महात्मा के सत्संग से ही धर्म के विषय में मेरी बुद्धि का ऐसा निश्चय हुआ है। सोम शर्मा ने पूछा, हे प्रिय, धर्म से कैसे मृत्यु और कैसा जन्म होता है? शास्त्र के अनुसार उस मृत्यु और जन्म का लक्षण जैसा निश्चित किया गया हो, वह सब मुझे बताओ। सुमना बोली, हे प्राणनाथ, जिसने सत्य, शोच, क्षमा, शांति, तीर्थ और पुण्य आदि के द्वारा धर्म का पालन किया है, उसकी मृत्यु का लक्षण बतलाती हूँ। धर्मात्मा पुरुष को मृत्यु के समय कोई रोग नहीं होता, उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती। श्रम, ग्लानी, स्वेद और भ्रांति आदि उपद्रव भी नहीं होते। गीत ज्ञान विशारद दिव्य रूपधारी गंधर्व और वेद पाठी ब्राह्मण उसके पास आकर मनोहर स्तुति किया करते हैं। वह स्वस्थ रहकर सुखदायक आसन पर विराजमान होता है अथवा देव पूजा में बैठा होता है। ऐसा भी हुआ करता है कि धर्म परायण बुद्धिमान पुरुष अर्थात मृत्यु काल में स्नान के लिए तीर्थ स्थान में पहुंचा हो, अग्निहोत्र ग्रह, गौशाला, देव मंदिर, बगीचा, पोखरा, पीपल या बड़ का वृक्ष तथा पाकर अथवा बेल का पेड़, ये मृत्यु के लिए पवित्र स्थान माने गए हैं। धर्मात्मा पुरुष धर्मराज के दूतों को प्रत्यक्ष देखता है। वे स्नेह से युक्त और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वह मरने वाला जीव स्वपन, मोह तथा क्लेश के अधीन नहीं होता। धर्मराज के दूत उससे कहते हैं, हे महाभाग, परम बुद्धिमान धर्मराज आपको बुला रहे हैं। दूतों की यह बात सुनकर उसे मोह और संदेह नहीं होता, उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। वह ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो भगवान श्री विष्णु जी का स्मरण करता है और संतुष्ट एवं हस्त चित्त होकर उन दूतों के साथ चला जाता है। सोम शर्मा ने पूछा, हे भद्रे, पापियों की मृत्यु किन लक्षणों से युक्त होती है, इसका विस्तार के साथ वर्णन करो। सुमना बोली, हे प्राणनाथ, सुनिए, मैं महापात की मनुष्यों की मृत्यु के स्थान और चेष्टा का वर्णन करती हूँ। दुष्ट आत्मा पुरुष विष्ठा और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं से युक्त और पापियों से भरे हुए भूभाग में रहकर बड़े दुख से प्राण त्याग करता है। चंडाल के स्थान पर जाकर दुख पूर्वक मरता है। गधों से घिरी हुई भूमि में, वेश्या के भवन में तथा चामर के घर में जाकर वह मृत्यु को प्राप्त होता है।